أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz en son geçen dersimizde vacip ile farz aynı şey midir yoksa birbirlerinden ayrı şeyler midir dedik ve konunun tafsilatını delilleriyle, semeresiyle beraber anlattık. Daha sonra hatırlarsanız dedi ki vacibe taalluk eden meselelerden üçüncü meseleye geçtik. Dedi ki vacibin farklı itibarlarla farklı kısımlara ayrılması. Ve örnek olarak da bir örnek verdik. Dedik tek bir şey farklı yönleri düşünülerek farklı şekillerde tarif edilebilir ve farklı şekillerde taksimata gidilebilir dedik. Ve buna İstanbul üzerinden bir örnek de verdik. Bugünkü dersimizde ise alimler vacibi, yani مَا طَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ طَلَبًا جَازِمًا olan tanımı وَيَوْ تَمَا يُذَمُّ تَارِكُهُ شَرْعًا مُطْلَقًا tanımıyla tanımladığımız vacibi terk eden insanların tanımladığımız vacibin farklı itibarlarla nasıl kısımlara ayrıldığını bugünkü dersimizde onu göreceğiz. Şimdi alimler vacibe baktıkları zaman demişler ki vacip mükelleflerin onu yerine getirmesi yönüyle veyahut da bi'itibari zatihi veyahut da kendi zatına itibar ederekten vacibi iki kısma ayırırız. Vacipler bu yönüyle, yani mükelleflerin onları yerine getirmesi yönüyle veyahut da kendi zatından dolayı vacipler İki kısma ayrılır demişler. Muayyen olan vacipler, bir de muhayyer olan vacipler. Muayyen olan vacipler, bir de muhayyer olan vacipler. Muayyen vacipten alimlerin kastettikleri nedir? Muayyen vacip, şeriat tarafından vacibin zatının bizzat belirlendiği ve kişilere seçim hakkı tanınmayan vaciptir. Ne gibi mesela? Namaz gibi. Değil mi? Mesela Allah Azze ve Celle bizim hayatımıza günde 5 vakit farz olarak namaz kılmıştır. Yani vacip olarak bizim hayatımıza 5 vakit namaz kılmıştır. Siz bu 5 vakitten istediğinizi istediğiniz zamanda yapamıyorsunuz. Değil mi? Mesela diyelim ki sabah ilk kalktığımda en canlıyken en zor olanı yapayım. Yatsı namazını işte vitriyle, sünnetleriyle beraber yatsı namazını kılayım. Sonra öğlen vakti sıcak olduğu için en hafif olanını kılayım, işte sabah namazı iki rekatını kılayım falan. Böyle bir şey diyemiyorsunuz değil mi? Bütün vacipler şari tarafından hem zatı hem vakti hem miktarı ne yapılmıştır? Belirlenmiştir. Öyleyse bu nedir? Yani şari'in sizi birden fazla vacibin içerisinde muhayyer bırakmamışsa, seçim hakkı tanımamışsa bunun adı muayyen olan vaciptir. Ki vaciplerin birçoğuna da örnek budur değil mi? Zekat gibi mesela. Örneğin zekat gibi. Yani mesela örnek olarak diyelim siz şöyle diyebilir misiniz? İşte benim elimde mesela diyelim belli bir miktar işte büyük baş hayvan var. Belli bir miktar küçük baş hayvan var. Bir miktar altınım var. Bir de ticaret malım var. Ya ben bunların hepsinin zekatını bir araya toplayayım, 10 senede bir vereyim, her 10 senede bir malımın %50'sini zekat diye vereyim. Diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz değil mi? Allah Azze ve Celle elinizdeki malı ne kadar süre üzerinden geçtiğinde, hangi miktara ulaştığında ve ne kadar vereceğinizi hepsini belirlemiş. Öyleyse zekat nedir? Vacip olarak hangi kısma gider? Vacibul muayyendir. Yani mükellef onu yerine getireceği zaman şari'in kendisine seçim hakkı tanımadığı ve onu tayin etmiş olduğu vaciptir. Bir de vacibul muhayyer var. Vacibul muhayyer. Vacibul muhayyer, vacibul muayyenin tam tersidir. Yani zaten muhayyer kelimesi tercih, yani seçime bırakılmış demektir. Değil mi? Ne demektir vacibul muhayyer? Şari'in bizi kendisini yaparken, yerine getirirken seçim hakkı verdiği vaciplerdir. Bu nadirdir. Yani birinciye göre, muayyen olan vacibe göre bu nadir olan bir vaciptir. Hatırlıyorsanız şöyle bir geriye doğru gidelim. Katrun Neda dersinde ayet-i kerimeleri i'rab ederken yemin kefaretiyle ilgili ayet-i kerimeyi de yarab etmiştik. Ve demiştik Allah Azze ve Celle orada ne diyordu? لَا يُؤَخِذُكُمُ اللّٰهُ بِالْلَغْوِ ف۪ي اَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُؤَخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْاَيْمَانِ. Allah Azze ve Celle sizi dillerinizde olanla yargılamaz. Yani vallahi billahi diye böyle dil sürçmesiyle yaptığınız yeminlerden dolayı sizi yargılamaz. Lakin kalbinizle akt ettiğiniz yani niyet ederekten yapmış olduğunuz yeminlerde ise sizi yargılar. Peki diyelim bir yemin yaptık ve yeminimizi yerine getirmedik. Zaten yemini yerine getirsek problem yok. Yemini yerine getirmesek فَكَفَّارَتُهُ yeminin kefareti, onun kefareti neydi? اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةِ. Yani eğer böyle olursa onun kefareti ya 10 tane fakiri doyuracaksınız miskini, ya onları giydireceksiniz, ya da bir tane köleyi azat edeceksiniz. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ kim de bunu bulamazsa فَسِيَامُ ثَلَاسَةِ اَيَّامٍ o zaman 3 gün ne yapacak? Oruç tutacak. Bakın burada dikkat ederseniz yemin kefaretini yerine getirmek yeminini bozan insan için vaciptir. Öyle değil mi? Yemin, mesela bir insan yemin etti, yemininin gereğini yerine getirmedi. Bu insanın üzerine onun yeminin kefaretini ödemesi vaciptir. Peki, yeminin kefareti muayyen midir, muhayyer midir? Bakın yeminin kefareti vaciptir ama muhayyer olan bir vaciptir. Niye? Allah Azze ve Celle demiş, dilersen 10 fakiri doyur. Dilersen 10 tane fakiri giydir, dilersen bir köleyi azat et. Hangisini yapmak istiyorsan onu yap. Yani bu üçünden birini yapacaksın. Üçünden birini yapmak zorunda olduğun için bunun ismi vaciptir. Ama üçünden dilediğini dilediğin sıraya göre yapabilirsin. Ancak bulamazsan bu üçünden birini, o zaman 3 gün oruç tutacaksın. Öyleyse bu nedir? Bu yemin kefareti, muhayyer olan vacibe bir örnektir. Değil mi? Muhayyer olan vacibe bir örnektir. Peki mesela diyelim, örnek olarak söyleyelim. Diyelim ki münkerin değiştirilmesi. Değil mi? مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِقَلْبِهِ وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيمَانِ. Sizden biri bir kötülük gördüğünde eliyle, gücü yetmez ise diliyle, gücü yetmez ise kalbiyle. Bu da imanın en zayıf noktasıdır. Bu muhayyer bir vacip midir? Hayır, bu muhayyer bir vacip değildir. Çünkü şari buna bir tertip getirmiştir. Yani sen gücün yetiyorsa elle onu değiştirmek zorundasın. Şeye gidemezsin, dile gidemezsin. Gücün yetiyorsa dille değiştirmek zorundasın. Kalbe gidemezsin. Bu da neyle alakalıdır? Bu da direkt güçle alakalı olan bir meseledir. Hakeza mesela diyelim ki Ramazan gününde cima yapan insanın kefareti. Değil mi? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelip de işte helektu ya Resulallah diyen adama ne oldu? O da işte وَقَعْتُمْ رَأَتِي نَهَارَ رَمَضَانٍ. Ben eşime gündüz vakti eşimle cinsel münasebette bulundum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona ne dedi? Sen bir köle azat edebilir misin? Azat edemem. Peki 60 tane fakiri doyurabilir misin? Doyuramam. Peki 60 gün peş peşe oruç tutabilir misin o zaman diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona sordu. Bak burada köle bulamazsa diğerine geçiyor. Onu bulamazsa bir sonrakine geçiyor. O zaman bu ne değildir? Bu muhayyer değildir. Ama yemin kefaretinde 3 seçenek var. Dilediğini yap. Öyle değil mi? Yani dilersen köle azat et. Dilersen 3 fakiri 10 fakiri doyur, dilersen 10 fakiri gelir. Bu nedir? Bu vacip muayyen ve vacip muhayyer diye alimlerin ayırmış olduğu meseledir. İkincisi, vacibin ayrımı, vacibin zamanına itibar ederek alimler vacibi iki kısma ayırmışlardır. Tamam? Birincisi neydi? Vacibin zatına veya mükellefin onu yerine getirmesine bakarak alimler vacibi iki kısma ayırmıştı. Vacib muayyen, vacib muhayyer. İkincisi, alimler vacibin zamanını esas alarak, vacibin zamanına itibar ederek vacibi iki kısma ayırmışlar. Demişler ki vacibul mutlak ve vacibul muakkat. Vacibul mutlak, vacibul muakkat. Ne demektir bu? Şu demektir. Vacibul mutlak, şari'in kendisine bir zaman tanımadığı geniş zamanlı vaciplerdir. Yani sen onu dilediğin zamanda yapabilirsin. Yaşadığın müddetçe dilediğin zamanda yapabilirsin. Vacibul muakkat ise vacibin kendisine bir Allah'ın, şari'in kendisine bir zaman tayin ettiği ve o zaman dilimi içerisinde yerine getirilmesi gereken vaciptir. Mesela buna örnek olarak neyi verebiliriz? Vacibul mutlak. Mesela yemin kefaretini gene örnek verebiliriz, değil mi? Başka bir yönden yemin kefaretini ele alacağız. Mesela ben bugün yemin ettim. Gün içinde yeminimi bozdum. Dedim ki, örnek veriyorum. Vallahi niyet ederek yemin ettim tabii. Ben işte bugün 500-600 Kur'an okuyacağım dedim mesela. Veya dedim ki vallahi ben bugün bir arkadaşıma şunu vereceğim dedim ve veremedim. Şimdi benim üzerime ne gerekti? Yemin kefareti gerekti. Öyle değil mi? Ha. Ben bunu hemen bugün ödemek zorunda mıyım? Bir ay içinde ödemek zorunda mıyım? 3 ay içinde ödemek zorunda mıyım? Yok. Dilediğim zaman ne yapabilirim? Dilediğim zaman onu ödeyebilirim. Çünkü şari ona bir vakit getirmemiş. Öyle mi? Şari, yani şeriat genel olarak amellerde acele etmeyi, salih amelleri yerine getirirken hızlı davranmaya teşvik etmiş ama bunu ne yapmamıştır? Farz kılmamıştır. Değil mi? Onun için erken versem Allah Azze ve Celle'nin hoşuna giden bir amel olur. Ama erken vermesem de benim üzerime bir vebal yok. Bunun ismi nedir? Bunun ismi vacibul mutlaktır. Yani şeriatın kendisine zaman tayin etmemiş olduğu vacip. Vacibul muakkat ise şari'in kendisine belli bir vakit tayin etmiş olduğu vaciplerdir. Mesela örnek. Oruç farzlardan mıdır, vaciplerden midir? Evet, hiç şüphesiz, değil mi? Güzel. Peki zamanı ele alınarak, oruç zamanı ele alınarak taksimata gittiğimizde oruç mutlak bir vacip midir? Muakkat bir vacip midir? Muakkattır. Siz Ramazan orucunu mesela Şevval ayında tutamazsınız. Öyle değil mi? Ramazan orucunu Şaban ayında, Recep ayında tutamazsınız. Ramazan orucunu Ramazan ayında tutmak zorundasınız. Şari ona ne vermiş? Ona bir vakit tayin etmiş. Hakeza. Diyelim ki işte bu sene Ramazan Ağustos ayına denk geldi. Ramazan çok zor geçiyor, çok sıkıntılı geçiyor. Ondan dolayı biz orucu hesaplayalım. Fecirden akşam namazına kadar kaç saatse biz akşam namazından sonra başlayıp tutmaya başlayalım diyemezsiniz mesela. Öyle değil mi? Niye? Çünkü şari ona bir vakit tayin etmiştir ve bu muakkat olan bir vaciptir. Daha sonra alimler muakkat olan vacibi kendi arasında iki kısma ayırmışlar. Tamam? Önce başlangıç olarak vacibin zamanını esas alarak vacibi ikiye ayırmışlar. Demişler mutlak vacip, muakkat vacip, yani vakit kılınmış olan vacip. Daha sonra muakkat olan vacibi iki kısma ayırmışlar. Muakkat vacip, yani şari'in kendisine bir zaman tayin ettiği vacibi iki kısma ayırmışlar. Ne demişler? Demişler ki muvassa' vacip, bir de mudayyak vacip. Yani vakti geniş olan vacipler, vakti dar olan vacipler. Vakti geniş olan vacipler, vakti dar olan vacipler. Tamam? Niye bunu söylemişler? Şunun için. Çünkü bakmışlar, şari'in kendisine vakit tayin ettiği her vacip aynı mertebede değildir. Şari'in kendisine vakit tayin etmiş olduğu her vacip aynı mertebede değildir. E ne yapalım demişler o zaman? Uygun olan bir ayrım daha yapalım. Bir taksimat daha yapalım demişler. Muvassa' vacip. Muvassa' vacip. Şari'in kendisine vakit tayin ettiği, bununla beraber o vaktin içinde hem o farzı hem o vacibi hem de onun cinsinden başka vacipleri yapabileceğiniz vaciplerdir. Tamam? Muvassa' vacip nedir? Muvassa' vacip. Muvassa' vacip demek şari'in farz kılmış olduğu ameli ve o amelin cinsinden başka bir ameli o vakit içinde yapabileceğimiz vaciplerdir. Mudayyak vacip ise ona kılınan vakitte sadece onu yapabileceğiniz vaciplerdir. Onun cinsinden başka bir vacibi yapamayacağınız vaciplerdir. Şimdi muvassa' olan vacibe örnek verelim. Mesela şeriat önce şöyle bakalım, namaz zamanını esas alarak, zamanına itibar ederek zaman, namaz mutlak bir vacip midir, muakkat bir vacip midir? Namaz muakkat olan bir vaciptir. Neden? Çünkü mesela Allah Azze ve Celle her namaza bir vakit kılmış. Hatta ne dedik biz? Dedik Cibril Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a namazı öğrettikten sonra el vaktu beyne hazeyni demiş. Yani birinci gün birinci vakitte, ikinci gün son vakitlerde namaz kılmış. Sonra el vaktu beyne hazeyni demiş. Vakit iki vaktin arasıdır demiş. Öyle mi? Öyle. Güzel. O zaman namazın iki vakti var. Yani ucu belli, diğer ucu belli. Öyle mi? O zaman namaz nedir? Muakkat bir vaciptir. Ha, şimdi bakacağız. Muakkat vacip de kendi içinde ikiye ayrılıyor ya. Peki muvassa midir, mudayyak mıdır? Muvassa'ın tanımı neydi? O belirlenen vakitte hem o vacibi hem onun cinsinden başka bir vacibi yerine getirebildiğimiz vaciplerdir. Mudayyak vacip neydi? Sadece onu yapabildiğimiz vaciplerdi. Öyle değil mi? Şimdi bakalım namaza. Öğle namazının vakti diyelim. 12'de başlıyor, 4'te bitiyor misal. Biz öğle namazının bu kılınan 4 saatlik zaman diliminde hem öğle namazını kılabiliyoruz hem de öğle namazının cinsinden başka namazları da kılabiliyoruz. Mesela abdest sünneti kılabiliyoruz, değil mi? İşte mescide girmişsek tahiyyatül mescid namazı kılabiliyoruz. Öyle mi? İşte diyelim güneş tutulduysa o anda güneş tutulması namazı kılabiliyoruz, ay tutulması vesaire. Yani bir cenaze oldu mu cenaze namazı kılabiliyoruz vesaire. Demek ki bakın hem öğle namazının vaktinde öğleyi eda edebiliyoruz hem de namaz cinsinden başka namazları da eda edebiliyor. O zaman bu nedir? Muakkattır. Ve muakkatın içinde de birinci kısım olan muvassa' vaciptir. Tamam? Şimdi orucu ele alalım. Oruç. Ramazan orucu. Ramazan orucu zamanını esas aldığımızda muakkat midir, mutlak mıdır? Muakkattır. Çünkü şari' ona belli bir ay tayin etmiştir, belli bir zaman tayin etmiştir, değil mi? Ha. O zaman muakkat vacip de kendi içinde kaça ayrılırdı? İkiye. Muvassa' vacip, bir de mudayyak vacip. Tamam. Muvassa' vacip neydi? Hem onu yapabileceğiz hem de onun cinsinden başka bir fiili yapabileceğiz. Mudayyak neydi? Sadece onu yapabildiklerimizdi. Başka onun cinsinden bir şey yapamıyoruz. Ramazan orucunun vakti nedir? Fecirden başlayıp akşam güneş batımına kadar olan süredir. Değil mi? Allah Azze ve Celle ne diyordu? كُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ. Yani siz ne yapın? Fecirden karanlıkla aydınlık birbirinden siyah iplikle beyaz iplik ayrılıncaya kadar yiyin için. Sonra ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ. Sonra siyamı neye kadar erteleyin? Geceye kadar erteleyin. Yani o da nedir? Güneşin batımıdır. Tamam? Peki biz o zaman fecirden başlayıp akşam namazına kadar olan süre zarfında. Bugün mesela diyelim ki misal verelim. Diyelim biz Ramazan'ın 19. günündeyiz örneğin. Hem bu 19. günün orucunu tutayım hem de bununla beraber diyelim ki gün pazartesiye denk geldi. Onun için bir de pazartesinin sünnet orucunu tutayım diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz değil mi? Sadece o günün orucunu tutabiliyorsun. Onun cinsinden başka bir ibadeti yapamıyorsunuz. Onun cinsinden hangi o? Pazartesi, perşembe, 13, 14, 15, kaza orucu vesaire, kefaret orucu hiçbir şey tutamıyor. Sadece bunu yapabiliyorsunuz. O zaman bu nedir? Bu vacibul mudayyaktır. Tamam? Muakkat vacibin mudayyak kısmıdır. İnşallah burası anlaşılmıştır. Şimdi burada asıl fıkha taalluk eden bir mesele var. Asıl fıkha taalluk eden bir mesele var. Diyelim ki muakkat olan vaciplerde, tamam mı? Muakkat olan vaciplerde, yani şari'in kendisine bir zaman tayin etmiş olduğu vaciplerde. Vücubiyet, vaktin ilk başında mı sabit olur, yoksa vaktin sonunda mı sabit olur? Tamam, bu alimler tarafından ihtilaf edilmiş olan bir konu. Mevzu ne? Şeriat bir şeye vakit kıldı, tamam. O vakit girmeden biz henüz onunla mükellef değiliz değil mi? Mesela şu anda diyelim ki ben saat 11. Öğle namazı kaçta oluyor? Saat 1'de oluyor. Ben şu an öğle namazıyla henüz mükellef miyim? Değilim. Ne zaman öğle namazıyla mükellef olacağım? Öğle namazının vakti girdikten sonra. Öyle değil mi? Vakit girdi mi ben artık o namazla mükellefim. Ne zamana kadar? Vakit çıkıncaya kadar. Güzel. Şimdi alimler şunu tartışmışlar. Demişler ki işte mükellef o vakit girdiği zaman İlk vakitte mi o vaciple mükelleftir? Yoksa son vakitte mi o vaciple mükelleftir? Yani bu ne demek? Bu şu demek. Mesela saat 12 ile 4 arası öğle namazının vakti ya. Bazı alimler demiş ki saat 12 oldu mu artık vacip o namazla mükelleftir. O namazı yerine getirmesi lazım. Bazıları da demişler ki hayır. Ancak mükellef saat 3'te o namazla mükelleftir. Niye? Çünkü vaktin sonunda vücub ona ne yapar? Vücubiyet vaktin sonunda ona taalluk eder demişler. Böyle bir meseleye girmişler. Bu meseleye girmelerinin sebebi de nedir? Bu meseleye girmelerinin sebebi şudur. Demişler ki zaten vaktin ilk başında vücubiyet mükellefin omuzlarına biner diyenlerin görüşünü açıklamaya gerek yok. Asıl olan zaten budur. Değil mi? Son vakte taalluk edenlerin eder diyenlerin görüşü ilginç olduğu için onların görüşünü açıklamak lazım. Demişler. Demişler ki vacibin tanımı nedir? Yapıldığı zaman sevap alınan, yapılmadığı zaman da ikab alınan. Öyle değil mi? Yani ceza alınan. Güzel. Demişler siz vacibi ilk vakitte yani ilk namaz vaktinin girdiği ilk zamanda kılmasanız ikab alıyor musunuz? Yok. Peki orta vakitte kılmasanız ikab alıyor musunuz? Ceza alıyor musunuz? Yok. Ancak ne zaman kılmasanız sonuna kadar Allah müsaade etmiş. Öyle değil mi? İki vakit arasını sana bırakmış Allah Azze ve Celle. Ancak son vakitte kılmazsan o zaman sorumlu oluyorsun. Öyle midir? Öyledir. Öyleyse demişler ki demek ki vacibin tanımına en uygun olan şey vacibin son vakitte insanın onunla mükellef olmasıdır demişler. Yani biraz tanımdan akli bir yorum yapmışlar. Böyle bir sonuca ulaşmışlar, tamam mı? Cumhur ulema bu Hanefi ulemasından bazılarının görüşü. Hepsinin değil. Irak meşayihinden bazısının görüşü. Cumhur ulema demiş ki yok öyle şey olmaz. Vacip ilk vakitte nedir? Vaciptir ta son vaktine kadar da vaciptir demişler. Güzel. Peki bu ihtilaf manevi bir ihtilaf mıdır? Yoksa lafzi bir ihtilaf mıdır? Kimi alimlere göre bu ihtilaf lafzi bir ihtilaftır. Yani ne demektir bu? Yani lafzi bir ihtilaftır. Hiçbir semeresi, vakaya hiçbir yansıması yoktur. Ama bu doğru değildir. Bu ihtilaf manevi bir ihtilaftır ve vakada da semeresi olan bir ihtilaftır. Örneğin, mesela diyelim ki bir adam, bir çocuk öğle namazını ilk vaktinde kıldı. Tam öğle namazının son vaktinde çocuk buluğa erdi. Öğle namazını ilk vaktinde kıldı. Tam son vaktinde çocuk buluğa erdi. Bu çocuk tekrar namaz kılması gerekir mi? Yoksa gerekmez mi? Cumhur ulemaya göre vacibin vakti girdikten sonra bu çocuk vacibi kıldığı için bir daha o namazı eda etmesine gerek yoktur. Kılmasına gerek yoktur. Çünkü o namaz artık kılınmıştır. Ama vacip vaktin sonuna taalluk eder diyenlere göre o namazı bir daha ne yapması lazım? O namazı bir daha kılması lazım. Mesela bak. Yansıması. Hakeza bir adam diyelim ki kafir, Müslüman oldu. Misal. Veya estağfurullah. Bir kadın diyelim ki hayız oldu. Vaktin ilk başında ne oldu? Kadın hayız oldu. Cumhur ulema demişler ki bu kadının ne yapması lazım? O namazı daha sonra kılması lazım. Neden? Çünkü vakit girdi, ondan sonra kadın hayız oldu. Öyle mi? Tabii bu onların görüşü yani kaza gerekir diyenlerin görüşü. Vaktin sonunda ancak vakit girer diyenlere göre ise hayır. Çünkü kadın hayız olduğunda henüz daha namazın vücubiyeti ona taalluk etmemişti deyip o namazı kaza etmesine gerek yoktur demişlerdir. Tamam? Evet. Bu da nedir? Bu da alimlerin yapmış olduğu ihtilaf ve bu ihtilafın pratiğe yansımasıdır. Evet. Şimdi biz dedik ya mesela muvassa vacip dedik. Şari'in kendisine iki vakit tayin etmiş olduğu ve bu iki vaktin içerisinde kişilerin dilediği zamanda onu yerine getirebileceği vaciptir. Yani muvassa vacip. Öyle değil mi? Mesela öğle namazı istiyorsan ilk vaktinde kıl, istiyorsan orta vaktinde kıl, istiyorsan son vaktinde kıl. Şimdi bütün ulema şurada ittifak etmişler. İlk vakitte vacibi eda etmek efdaldir. Ama son vakitte de yerine getirirse o vacip yerine gelmiştir. Mesela namaz. Değil mi? Biz biliyoruz ki اَحَبُّ الْعَمَالِ اِلَى اللّٰهِ nedir? Bir tanesi اَصَّلَاتُ عَلَى وَقْتِهَادِرْ. Yani Allah'a en sevimli amellerden bir tanesi namazı vaktinde kılınan namazdır. Yine biz biliyoruz ki şeriat sadece namazda değil, bütün amellerde bize neyi öğretmiştir? Bütün amellerde bize acele etmeyi öğretmiştir. Hayır amellerinde. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Koşun! Yani o cennetlere Allah Azze ve Celle koşmamızı istiyor. Öyle değil mi? Veyahut da badiru bil a'mali sitten. Altı şey gelmeden önce amellerde ne yapınız? Acele ediniz. Veyahut da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Badiru bil a'mali. Badiru bil a'mali. Amellerde acele ediniz. Niye? Ta ki fitneler vaki olmadan önce. Yani insanlar fitneye düşmeden önce ne yapınız? Amellerde acele ediniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. O zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Şari genel olarak ibadetlerde acele etmemizi bize ne yapmıştır? Hoş karşılamıştır. Ondan dolayı cumhur ulema, yani muvassa vacibi kabul eden bütün cumhur ulema demişlerdir ki ilk vakitte yapmak efdaldir. Lakin son vakte, yani şari'in belirlediği son vakte kadar da kişi yapabilir. Ha, burada şöyle bir mesele var. Peki, diyelim bir adam muvassa olan vacibi ilk vakitte yapmadı. Dedi ki son vakitte yapacağım. Son vakte vacibi erteleyen adamın buna azmetmesi gerekir mi yoksa gerekmez mi? Yani ne demek bu? Hani sona erteledi ama ben son vakitte bunu yapacağım diye azmetmesi gerekli midir yoksa gereksiz midir? Normalde bu konuda alimler ihtilaf etmişler ama racih olan nedir? Kişinin onu yapmaya azm etmesidir. Yani ben bunu son vakitte yapacağım diye en azından buna niyetlenmesidir. Çünkü zaten öbür türlü bu ameli yapmamak üzere, hani diyelim adam ameli yapmamaya niyetlendi, son vakitte kalktı yaptı değil. Yani ben o ameli ne yapacağım? Ben bu ameli yapacağım. Allah bana geniş bir vakit vermiş. Ben bu geniş vakit içinde yapacağım diye. Bir de şöyle bir durum var. Bazı alimler de demişler ki yok. Yani muvassa vacip daralmaya başladığı anda ona azim etmesi gerekli olur. Yoksa asi olur, günahkar olur. Ne demek bu? Muvassa vacip daralmaya başladığı zaman. Hemen şu soruyu sormanız lazım. Muvassa vacibin daraldığı yerler de mi vardır? Evet. Eğer galibuz zanla kişi artık ancak o ameli yapacak kadar vaktinin kaldığını anladığı anda muvassa olan vacip artık ona daralmıştır. Mesela bunun bir örneğini verebilir miyiz? Verebiliriz. Diyelim ki bir kadın 15 dakika sonra hayız olacağını, saat 12'de öğle namazının vakti girdi, saat 4'te öğle namazının son vakti. Bu muvassa bir vacip, değil mi? Kadın 12'yi 10 gece hayız olacağını biliyor. Yani farz edelim ki biliyor. Bu kadının öğle namazı bu kadın için artık muvassa değil, mudayyaktır. Değil mi? Çünkü zaman onun için daralmıştır. 10 dakika sonra çıkacak. Veya bir adam 25 dakika sonra öleceğini biliyor mesela kesin bir şekilde. Diyelim bomba üzerine bomba bağlanmış, ayarlanmış, gitmiş birileri. Yani adamı patlatacaklar. 25 dakikalık adamın vakti var. Öyle mi? Öğle namazının vakti girdi saat 12. 25 dakika sonra. Bu adamın hakkında öğle namazı saat 4'e kadar mıdır? Değildir. 25 dakika sonra öğle namazının vakti bu adamın şeyinde biter. Niye? Çünkü bu adam artık öleceğini biliyor. Bazı alimler de demişler ki muvassa vacip kişi için daraldığı zaman, yani mudayyaka dönüştüğü zaman kişinin ne yapması lazım? O zaman azmetmesi lazım. Yoksa öbür türlü olmaz. Veya diyelim saat 4'te vakit çıkıyor. Saat 3'ü 50 geç oldu. Anca öğle namazı 10 dakikada kılınan bir ibadet farz edelim. O son 10 dakika artık kişi için nedir? Mudayyak olan bir vaciptir. Muvassa olan bir vacip değildir. Evet. Yine alimler vacibin miktarını esas alarak, yani vacipte belirlenen miktarı esas alarak vacibi iki kısma ayırmışlar. Kaç oldu bu? Üçüncü kısım oldu değil mi? Bir, vacibin zatından. İki, vacibin zamanından. Üç, vacibin miktarından. Miktarından yola çıkarak vacibi muhaddet ve gayri muhaddet diye isimlendirmişler. Tamam, muhaddet ve gayri muhaddet. Muhaddet nedir? Vacibin, şari'in vacibin miktarını tamamen belirlediği ve çerçevelediğidir. Mesela ne gibi? Diyelim öğle namazını 4 rekat kılacaksın. Ne 3 rekat kılabilirsin ne 5 rekat kılabilirsin. Değil mi? Şari onun rekatlarını tahdid etmiştir. Ama diyelim ki ruku mesela. Sen 1 rekatta 1 ruku yapacaksın. Şari onu ne yapmıştır? Tahdid etmiştir. Senin rukuda ne kadar uzun bekleyeceğin ise onu şari ne yapmamıştır? Onu karışmamıştır. İstersen organlar tumanine bulacağı kadar kalır kakarsın. İstersen uzattıkça uzatırsın. Uzattıkça uzatırsın. Bak bu kısmı muhaddet değildir. Değil mi? Şari bunu tahdid etmemiştir. Herkese secde için. Mesela sen her namazda 4 rekat kılabilirsin. Fazla yani benim mesela diyelim öğle namazında 4 rekattan fazla da kılamazsın, az da kılamazsın. Değil mi? Ama rekatları dilediğin kadar uzatabilirsin. Bak şari işin bu kısmını ne yapmamıştır? Tahdid etmemiştir. Şari işin bu kısmını tahdid etmemiştir. İşte bu da vacibin farklı bir yönden ayrıldığı bir mesele. Yine alimler vacibin kendisine yönlendirildiği muhataba bakarak vacibi iki kısma ayırmışlar. Tamam mı? Bu da oldu dördüncü kısım. Değil mi? Vacibul ayni, vacibul kifai veya fardul ayn, fardul kifaya demişler. Tamam? Vacibin yani hitabın kendisine yönlendirildiği mükellefin durumuna bakarak vacibi iki kısma ayırmışlar. Bir, farz-ı ayn demişler. Farz-ı ayn veya vacibul ayn. Ne demek? Her insanın bizzat kendisinin yapmak zorunda olduğu vacipler. Farz-ı kifaye veya vacibul kifaye, bir grup insan yaptığı zaman diğer insanlardan sorumluluğun düştüğü kifaye. Tamam. Farz-ı ayn, herkesin bizzat kendisini yapmak zorunda olduğu farzlar. Farz-ı kifaye, birileri yaptığı zaman diğerlerinden sorumluluğun düştüğü farzlar. Böyle isimlenmesinin sebebi de anlaşılıyor değil mi? Ayni, yani fardul ayn dediğimiz zaman muayyen olarak kişinin yerine getirmesi gereken farz. Fardul kifaye dediğimizde bir grup insanın yaptığı zaman kafi olduğu, yani herkesin muayyen olarak yapmak zorunda olmadığı, bir grubun yaptığında kafi gelen farzlardır. Ondan dolayı da bu şekilde isimlendirilmişlerdir. Tamam. O zaman mesela buna örnek verebilir miyiz? Verebiliriz. Değil mi? Mesela 5 vakit namaz farz-ı ayn'dır. Her mükellefin bizzat kendisinin yapmak zorunda olduğu ameldir. Yani benim öğle namazını sen kılamazsın. Senin öğle namazını ben kılamam. Ama cenaze namazı farz-ı kifayedir. Öyle mi? Yani bir insan burada ölse hepimizin onun cenaze namazını kılmasına gerek yok. Birkaç kişi onun cenaze namazını kılsa bütün ümmetten bu sorumluluk ne yapar? Bu sorumluluk düşer. Yoksa öbür türlü düşünün mesela her ölen Müslüman için tüm Müslümanların namaz kılması gerekseydi, farz-ı ayn olsaydı çok ciddi bir ağırlık, çok ciddi bir sıkıntı olurdu. Hele özellikle şu yaşadığımız günümüzde gibi işte bir dakikada binlerce insanın öldüğü, binlerce insanın doğduğu bir zamanda değil mi? Bu çok ciddi bir sıkıntı olurdu mesela. Onun için nedir? Farz-ı kifaya birileri yaptığı zaman diğerlerinden sorumluluğun düştüğü farzlardır. Güzel. Peki şöyle bir soru sorsak dese ki şari, biz biliyoruz ki mutlaka bazı şeyleri farz-ı ayn, bazı şeyleri farz-ı kifaya kılmasında değil mi? Mutlaka bir hikmet vardır. Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her iş biz idrak etsek de edemesek de mutlaka bir hikmete mebnidir. Niye? Çünkü hikmet onun sıfatlarından bir sıfattır. Yaptığı her işi hikmet üzere yani abes değildir. Mutlaka onda bir fayda söz konusudur. Öyle mi? Acil veyahut da acil yani şu anda veyahut da ileride olacak olan bir fayda mutlaka söz konusudur. Bazen biz anlamasak da. Peki Allah Azze ve Celle'nin farzları kifaye ve ayni diye iki kısma ayırması, kimisinde herkesi bizzat sorumlu tutup kimisinde bir kısmı sorumlu tutmasında bir hikmet var mıdır? Alimler demişler ki evet bir hikmet vardır. Nedir? Farz-ı ayn demişler. Maslahatı sürekli tekerrür eden ve maslahatı kesilmeyen farzlardır. Ondan dolayı her muayyenin sürekli bunu yapması veya bizzat kendisinin yapmasının maslahatı kendine döner. Öyle mi? Farz-ı kifaye ise böyle değildir. Farz-ı kifayenin maslahatı sürekli tekerrür etmez. Yani kısmidir. Farz-ı kifayenin maslahatı sürekli tekerrür etmez, kısmidir. Ondan dolayı bir kısım insanın yapması nedir? Bir kısım insanın yapması yeterlidir demişler. Allahu alem tabi. Bu sadece bir illet veyahut da hikmet olarak zikredilmiş. Lakin bir şey her ne kadar farz-ı kifaye olursa olsun, bazı özel durumlarda farz-ı ayna dönüşebilir. Yani bir mesele vardır, farz-ı kifayedir. Bir kısım insan yaptığında diğerlerinden düşer ama bazı durumlar vardır ki özel durumlar, o durumlar tahakkuk ettiği zaman artık farz-ı kifaye farz-ı ayn olur. Evet. Mesela buna bir örnek verelim mi? Cihat. Değil mi? Cihat. Aslında farz-ı kifayedir. Aslında normal olarak düşmanla savaşmak Müslümanların üzerine farzdır. Peki farzın hangi kısmıdır? Yani hitabın kendisine yönlendirildiği mükellefi esas aldığımızda farz-ı kifayedir. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ تَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Yani hepiniz savaşa çıkmasaydınız, bir grup geride kalıp dinde fakihleşseydi diyor. O zaman cihat aslında haddi zatında düşmanla savaşmak nedir? Farz-ı kifayedir. Öyle mi? Yine Allah Azze ve Celle oturanlarla savaşanları zikrettikten sonra ne diyordu? وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى. Allah oturana da savaşana da geride kalana da ne yapmıştır? Güzellik vaat etmiştir. Öyleyse cihat haddi zatında farz-ı kifayedir. Peki biz ne demiştik? Demiştik ki üç tane hal vardır ki o haller tahakkuk ettiği zaman cihat kişinin üzerine ne olur? Farz-ı ayn olur. Bunların birincisi neydi? Bunların birincisi imam insanları cihada çağırdığı zaman. Niye? Çünkü imama itaat etmek vaciptir. İmama itaat etmek vacip olduğu için de o kifaya artık seni çağırdığı için senin üzerine ne olmuştur? Farz-ı ayn olmuştur. Öyle mi? İki, düşman bir beldeye girdiği zaman, yani Müslümanlara ait olan bir toprak, ister içeriden düşman, ister dışarıdan düşman tarafından istila edilirse, günümüzde olduğu gibi, cihat herkesin üzerine nedir? Cihat herkesin üzerine farz-ı ayn'dır o zaman. Üçüncüsü neydi? İki ordu karşı karşıya geldiği zaman. Yani sen, diyelim farz-ı kifaye olan bir cihada kendi rızanla daha fazla ecir almak için çıktın. Ama geldin, iki ordu karşılaştı, ya bu cihat farz-ı kifaye, ben bırakıp gidebilirim, farz-ı ayn değil diyemesin artık. Öyle mi? Allah Azze ve Celle ne diyordu? Ey iman edenler, düşman topluluğuyla karşılaştığınızda, kafirlerle karşılaştığınızda onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Değil mi? Onlara arkanızı dönüp, neydi? فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ. Onlara arkanızı dönüp ne yapmayın? Kaçmayın. Artık bu, ya ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diyordu? Büyük günahları, insanı helak eden günahları sayarken اَتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ. Yani ordular karşı karşıya geldiğinde o gün bırakıp kaçmayı aleyhissalatü vesselam büyük günahlardan sayıyordu. Öyleyse bak biz burada bunu niye örnek verdim? Şunun için örnek verdim. Farz-ı ayn olan bir şey, farz-ı ayn olan bir şey bazı özel durumlarda farz-ı kifaye olan bir şey bazı özel durumlarda farz-ı ayn olabilir. Peki şunu söylesek biz, desek ki bunun bir dabıtı var mıdır? Yani bir kuralı var mıdır? Mesela biz bunun kurallarını ezberlesek ve bir şey ne kadar farz, mesela cihat meselesini tamam maddeler halinde bize öğretildiği için biliyoruz veya alimler kitaplarında yazdığı için biliyoruz. Peki bütün farz-ı kifayelerde elimizde bir kural, bir kaide, bir asıl olması için böyle bir şey yapsak bunun mümkünatı var mıdır? Bunun mümkünatı nedir? Bunun mümkünatı vardır. Yani alimler demişler ki farz-ı kifaye birazdan sayacağımız haller vaki olduğu zaman farz-ı ayn olur. Bunlardan birincisi nedir? Bunlardan birincisi şudur. Kifainin, farz-ı kifayenin kifaye olmasındaki illet son bulursa farz-ı kifaye kişilerin üzerine farz-ı ayn olur. Ne demek bu? Şu demek. Mesela diyelim bir adam orada boğuluyor. Öyle mi? O adamı kurtarmak bizim üzerine farz mıdır? Farzdır. Öyle mi? Peki kifaye midir, ayni midir? Kifayedir. Yani bir adam atlasa onu kurtarsa yeter. Herkesin birden atlayıp onu kurtarması ne değildir? Orada bulunanların üzerine farz değildir. Niye? Çünkü burada bunun farz-ı kifaye olmasındaki sebep şudur. Bir kişi yaptığında yeterli geldiğinden dolayıdır. Yani maslahatı tekerrür etmiyor değil mi? 100 tane adam da atlasa bir kişiyi kurtaracak. Bir kişi de atlasa bir kişiyi kurtaracak. Öyle değil mi? Peki orada bulunan topluluğun içinde hiç kimse yüzmeyi bilmiyorsa Sadece bir tane adam yüzmeyi biliyorsa veya iki tane adam yüzmeyi biliyorsa o zaman onların üzerine ne olur? Farz-ı ayn olur. Neden? Çünkü onun farz-ı kifaye olmasındaki illet ortadan ne yapmıştır? Kalkmıştır. Misal mesela diyelim ki ilim talep etmek. Alimler ne demiş? Demişler ki ilim talep etmek farz-ı kifayedir. Öyle mi? Yani dinde zaruri bilinmesi gerekenleri kastetmiyorum. Normal ilim yani bir usul fıkıh ilmini öğrenmek mesela bir mustalahul hadis ilmini öğrenmek. Aslında nedir? Aslında farz-ı kifayedir. Tamam. Peki bu farz-ı ayn olur mu? Evet. Birinci maddemiz neydi? Bunun farz-ı kifaye olmasındaki illet son bulursa. Niye? Çünkü ümmette ilmi çok insan öğreniyor ve bazı insanların başka işlerle de meşgul olması lazım. Öyle mi? Bundan dolayı Allah herkesin üzerine değil, bir grubun üzerine ilim öğrenmeyi farz kılmıştır. Tamam, diyelim bir beldede ilim öğrenmeye müsait hiç kimse yok, tek bir tane adam var. Onun üzerine şimdi ne olmuş oldu? İlim öğrenmek farz-ı ayn oldu. Neden? Çünkü o bölgenin dinini Allah'ın rızasına göre yaşayabilmesi için bir alime ihtiyacı var. Ve o da nedir? O da bu adamdır. Çünkü en münasip diyelim herkes yaşlı veya herkes çocuk bir bu var. Anlayabilecek, idrak edebilecek. O zaman ilim onun üzerine ne olur? İlim onun üzerine vacip yani farz-ı ayn olur. Ve benzeri daha örnekleri ne yapabiliriz? Örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela diyelim farz-ı kifaye olan bir cihat var. Örneğin bir kimya uzmanı lazım. Değil mi? Adamın cihada katılması onun için farz-ı kifaye. Ama diyelim ondan başka orada bu işi bilen kimse yok. O zaman onun üzerine ne olur? Farz-ı ayn olur. Yani farz-ı kifayelik, bir şeyin farz-ı kifaye olmasındaki illet son bulursa, ya başkaları da yapıyor, gerek yok herkesin yapmasına illeti son bulursa, o zaman o farz-ı ayn olur. İki. İkincisi nedir? İkincisi ise farz-ı kifaye olan bir meselede özel bir hitap varit olursa o zaman gene o farz-ı kifaye farz-ı ayn olur. Bu da nedir? Bu da imam, vali, komutan. Yani üzerimizde kendilerine itaat etmek zorunda olduğumuz emir sahipleri. Normalde farz-ı kifaye olan bir konuda sen yapacaksın dediği zaman artık o bizim üzerimize ne olmuştur? Farz-ı ayn olmuştur. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle onlara marufta itaati bize vacip kılmıştır. Mesela bir Müslüman öldü, cenaze namazı kılınacak. Bu nedir? Farz-ı kifayedir. Ama imam dedi ki siz burada bulunanlar namazı kılacaksınız. Bizim üzerimize ne oldu artık? Bizim üzerimize farz-ı ayn oldu. Niye? Özel hitap. Yani şari' onun emrine uymamızı istediğinden dolayı. Üçüncü madde ise bu üçüncüsü ihtilaflı. Yani 1 ve 2 ittifak ama üçüncüsü ihtilaflı. O da ne? Farz-ı kifaye olan bir şeye başladıktan sonra artık o insanın üzerine farz-ı ayn olur. Tamam? Yalnız bu nedir? Bu ihtilaflı bir meseledir. Yani mesela ne? Diyelim ki örnek veriyorum. İlim talep etmek farz-ı kifaye. Tamam? Ama sen ilme başladın. İlim senin üzerine ne oldu? Farz-ı ayn oldu. İlim senin üzerine ne oldu? Farz-ı ayn oldu. Bu görüşe göre. Yani farz-ı kifaye kendisine başlamakla, ona şuru etmekle farz-ı ayn olur diyen görüşe göre bütün farz-ı kifayeler başladıktan sonra farz-ı ayn olur. Mesela örnek cihat. Cihada sen başladın artık o senin üzerine farz-ı ayn. Misal cenaze namazı. Cenaze namazına başladın artık o senin üzerine farz-ı ayn. Onu yarıda kesemezsin. Adamı boğulan adamı kurtarmak için atladın artık geri dönemezsin. O senin üzerine farz-ı ayn. Yalnız bu nedir? Bu bir görüş. Mutlak olarak farz-ı kifaya kendisine başlanılmakla beraber farz-ı ayn olur diyen. Bir grup alim de demiş ki böyle bir şey yok. Yani farz-ı kifayenin farz-ı ayn olması için bize bir delil lazım. Bu konuda da böyle bir delil mevcut değil. Ondan dolayı farz-ı kifaya başlasa bile bir insan farz-ı kifayeyi yarıda bırakabilir. Yani mutlak olarak farz-ı kifaya başlanıldığında farz-ı ayna dönüşmez. Tamam. Üçüncü görüş bu konuda. Bazı alimler de demişler ki farz-ı kifaya bazı meselelerde başlamakla farz-ı ayn olur. Diğer meselelerde olmaz demişler ki hemen hemen genelde bu görüşü tercih etmiş. Buna da cihadı ve cenaze namazını örnek vermişler. Demişler bu ikisinde başladım artık farz-ı ayn olur daha geri dönüşü yoktur ama diğerlerinde böyle bir şey söz konusu yoktur söz konusu değildir demişler. Kimi alimler de demişler ki bu konuda tercih yapılmaz. Çünkü bir kaide koyuyoruz ama işin furu'una indiğimiz zaman bakıyoruz ki furu'da mesele değişiyor. Ondan dolayı tercih yapmayıp fer'i meseleyi kendi delilleri içerisinde ele almak en evle olanıdır ki en racih olan görüş de budur. Yani bu kaidede farz-ı kifaya kendisine başlanılmakla beraber farz-ı ayna dönüşür mü dönüşmez mi kaidesini koyarken ihtilaf edilmiş ya, ne mutlak olarak farz-ı ayn olur, ne işte iki meselede olur diğerlerinde olmaz, ne mutlak olarak olmaz değil de biz bu konuda bir tercih yapmayıp her meseleyi kendi içindeki delillerinde araştırma yoluna gideriz. Yani mesela ilim farz-ı kifayedir, adam başladıktan sonra üzerine farz-ı ayn olur mu olmaz mı? Biz bu kaideye bir kaide koyup değil de ilmin kendi delilleri içerisinde ele alırız. Cihada başladıktan sonra farz-ı ayn olur, biz cihadın delilleri içerisinde bu konuyu ele alırız demişler vesaire. Allahu alem demekle beraber en racih olan görüş de bu görüş. Evet. Bir mesele, farz-ı kifaye mi daha efdaldir, farz-ı ayn mı daha efdaldir? Tamam. Normalde cumhur ulemaya göre farz-ı ayn efdaldir. Cumhur ulemaya göre farz-ı ayn efdaldir. Bazı alimler ise demişler ki farz-ı kifaye birçok insanın üzerinden sorumluluğu kaldırdığından dolayı farz-ı kifaye daha efdaldir. Tabi bu nedir? Bu mercuh olan, tercih edilmeyen bir görüştür. Farz-ı ayn Allah azze ve celle ona daha fazla önem verdiği için herkesin üzerine muayyen olarak farz kılmıştır. Ondan dolayı ve herkes bizzat yapmak zorunda olduğu için şeriat nazarında daha efdal, daha tekitli olan nedir? Bizim nazarımızda da öyledir demişler. Ve buradan da biz neyi anlıyoruz? Buradan da şunu anlıyoruz. Maalesef bizim asrımız özellikle farz-ı kifayelerin farz-ı aynlara tercih edildiği en meşhur asır bizim asrımızdır. Değil mi? Farz-ı kifayelerin farz-ı aynlara tercih edildiği en hatta onu bırakın sünnetlerin, hatta onu bırakın mübahların farz-ı aynlara tercih edildiği en kötü asır bizim asrımızdır. اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yani mesela örneğin diyelim bir ilim talebesi, bakıyorsunuz ömrünün 10 senesini, 15 senesini sırf nahiv ve sarf öğrenmekle geçiriyor. Oysa ciddi manada sarftan ve nahivden mütemekkin olabilmek için 4 sene, 3 senelik bir süre yeterlidir. Ben en uzununu söylüyorum ha. Yani ciddi manada bu iki ilimden mütemekkin olabilmek için 3-4 senelik bir zaman dilimi yeterlidir. Bakıyorsun 10 sene, 15 sene nahiv, nahvin felsefesi, nahvin illetleri, adam ömrünü bunun içerisinde çürütür. Öbür taraftan itikat zir-u zeber olmuş. Resulullah'ın sünneti zir-u zeber olmuş. Yani dinin iki aslı olan tevhid ve sünnet zir-u zeber olmuş. Onun yanında bütün şirk ve bid'atler ise yayılmış ama bakıyorsunuz kişinin bunlara ehemmiyet vermesi gibi bir şey söz konusu değil. Oysa bunları tahsil etmek onun üzerine nedir? Farz-ı ayn'dır. Ama bakıyorsunuz o farz-ı ayn'ı terk etmiş, farz-ı kifayla uğraşıyor. İnsanlar küfrün şirkin içerisine batmış, küfür şirk her tarafta yayılmış. Bakıyorsunuz bazı insanlar insanlara sünnet namazı, namazı camide cemaatle kılmayı anlatıyorlar. Bunun üzerine seminerler, bunun üzerine işte kitaplar, bunun üzerine dünyanın masrafı, dünyanın enerjisi harcanıyor. Oysa öbür taraftan o namazı kılan insanların namazı Allah katında makbul değil, öyle mi? Burada farz-ı ayn olan nedir onlara? Allah'ın onların üzerindeki hakkı olan tevhidi ulaştırmak ve anlatmaktır. Ama bakıyorsunuz ki bırakın farz-ı kifayeleri de geçmişiz artık. Sünnetler, mübahlar farzların önüne ne yapılmış? Farzların önüne tercih edilmiş. Dediğimiz gibi inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet. Vaciple alakalı son bir meseleye geldik ama Allahu alem pek de vaktimizi herhalde doldurduk. Ondan dolayı burada duralım inşallah. Bir dahaki dersimize vacibe taalluk eden dördüncü mesele مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ. Vacibin ancak kendisiyle tamamlandığı şey de vaciptir meselesini işleyelim. وَاَخِرْ دَعْوَانَا اَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.